99 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Hołd działaczom podziemia antykomunistycznego dał prezydent Andrzej Duda. Andrzej Poczobut złożył apelację od wyroku 8 lat więzienia w zakładzie o zaostrzonym rygorze. Amerykanie mają raport na temat tak zwanego syndromu hawańskiego u swoich urzędników i dyplomatów. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd działaczom podziemia antykomunistycznego. W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent spotkał się z mieszkańcami powiatu sierpeckiego. Zwracając się do nich, mówił, że żołnierze wyklęci oddali swoje życie za Polskę w obecnym kształcie. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że żołnierze wyklęci, niezłomni, oddali swoje życie za Polskę, której możemy spokojnie żyć. Polskę, która jest niepodległa. Polskę, która potrafi dbać o swoje interesy. Nie tylko przyjmuje bezpieczeństwo od swoich wielkich, ważnych dzisiaj aliantów, sojuszników, ale która stała się na tyle silna, że może również swoje bezpieczeństwo dać innym. Głos również zabrał starosta sierpecki Andrzej Cześnik. Nawiązał do działaczy podziemia antykomunistycznego, którzy walczyli w Sierpcu i okolicach. W sumie takich osób w powiecie było ponad 400. Pamiętamy o Wiktorze Stryjewskim, pseudonim Cacko, funkcjonariuszu Sierpeckiej Służby Ochrony Kolei, który został zamordowany w więzieniu mokotowskim. Nie zapomnimy o Franciszku Łazowskim, pracowniku starostwa zamordowanym przez funkcjonariuszy MO. W ramach upamiętniania żołnierzy wyklętych prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed znajdującym się w Sierpcu głazem z tablicą poświęconą generałowi Fildorfowi Nilowi. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Profesor Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa IPN i dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji, powiedział, że do tej pory odnaleziono około 2000 szczątków żołnierzy wyklętych, a to, jak podkreślał, dopiero początek tej trudnej drogi. Profesor przyznał, że jeszcze w latach 90. miał nadzieję, że nastąpi czas, gdy ludzie, którzy pracowali w resorcie bezpieczeństwa publicznego, w informacji wojskowej, mają wiedzę o represjach, o zgonach, zabójstwach i miejscach pochówków, w obliczu bliskiej śmierci będą chcieli ten ciężar z siebie zrzucić, podzielić się tymi informacjami, ale jak mówił, tak się nie stało. Ani w jednym przypadku żaden funkcjonariusz resortu, żaden z tych, którzy mordowali, którzy maltretowali, którzy potem maskowali miejsca pochówku, nigdy nie zechciał podzielić się swoją wiedzą. O czym to świadczy? O tym, że ci ludzie tak naprawdę umierają z przekonaniem, że dobrze służyli Polsce, nie mając świadomości, że służyli systemowi komunistycznemu. Według szacunkowych danych IPN zamordowanych zostało co najmniej kilkanaście tysięcy żołnierzy wyklętych. W ogromnej większości miejsce ukrycia ich ciał pozostaje nieznane. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, złożył apelację od wyroku, poinformowało Radio Swoboda. Na początku lutego Sąd Obwodowy w Grodnie skazał Poczobuta na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Oskarżono go o rzekome podsycanie nienawiści społecznej i zadawanie szkody bezpieczeństwu narodowemu. Prawdziwą przyczyną ukarania była jego działalność społeczna. W Polsce i innych krajach społeczeństwo oraz politycy występują z żądaniem uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Objawy chorobowe zwane syndromem hawańskim zgłoszone przez amerykańskich urzędników i dyplomatów na całym świecie najprawdopodobniej nie były skutkiem działań obcych państw. Tak wynika z opublikowanego w Waszyngtonie raportu służb wywiadowczych USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Pierwsze przypadki syndromu hawańskiego, czyli różnego rodzaju zaburzeń pracy mózgu, zanotowano w 2016 roku w ambasadzie USA na Kubie. Podobne przypadki zostały zgłoszone później przez dyplomatów, agentów wywiadu i personel wojskowy na całym świecie. Łącznie zgłosiło je ponad 1500 osób w 96 krajach. Główne podejrzenie padało na Rosję, która miała używać urządzeń o ukierunkowanej energii. Opublikowany w Waszyngtonie raport służb wywiadowczych podaje jednak w wątpliwość tę teorię. Jego autorzy stwierdzają, że nie ma żadnych wiarygodnych dowodów, by jakikolwiek przeciwnik Stanów Zjednoczonych posiadał broń lub urządzenie do zbierania danych wywiadowczych, które powodują tego typu zaburzenia. W trwającym wiele lat dochodzeniu uczestniczyło 7 amerykańskich agencji wywiadowczych. Raport nie wskazuje przyczyny syndromu hawańskiego. Mówi jednak o kombinacji czynników, w tym przewlekłych przypadłości chorób i czynników środowiskowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Major Bronisław Karwowski działał w pierwszej i drugiej konspiracji 10 lat. Po wojnie trafił do oddziału partyzanckiego. Został aresztowany i skazany na 4 lata więzienia. Ten niezwykle dzielny człowiek musiał żyć z piętnem bandyty nadanym mu przez komunistyczną władzę. Pan Bronisław nigdy nie załamał się i do końca życia był wszędzie tam, gdzie miał okazję porozmawiać o historii tamtego trudnego, powojennego czasu. Uważał to za swój obowiązek. Zapraszam na reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Prawdziwy partyzant. Reportaż w Trójce. A jabłuszka masz? Jabłuszka pieczone? Proszę bardzo. Żona cały czas panu dogadza. Dogadza mi to, musi dogadzać, bo ja na dożywociu jestem. Proszę bardzo, pan niech się częstuje. 60 lat małżeństwa, a ja już staruszek, bo żona też staruszka. Mamy 5 dzieci i mamy szczęście. Wnuków, prawnuków. A tu przyjechał do Dąbrowy z Łomży i tak poznali się. Ja u Łomżyniach był, tutaj przebywałem, jak już po więzieniu wyszedłem. Jeszcze przed ślubem wiedziałam. Tak, o tej mojej przeszłości trudnej, niepoprawnego partyzanta pani tutaj napotkała. 45 lat był pan bandytą. Inaczej nie, tylko to właśnie bandyta i bandyta. Dariusz Syrnicki pełni rolę sekretarza zarządu Okręgu Łomżyńskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Historią zawsze się interesowałem. Urodziłem się i liceum kończyłem w Białymstoku. Do Łomży trafiłem po szkole średniej. Po iluś tam latach dopiero zacząłem się interesować historią Łomży, lokalną historią. U nas w związku jednym z członków jest młodszy brat pana Bronisława, pan Henryk Karwowski, pseudonim Jeleń. Kilka lat temu właśnie poznaliśmy się i pytając, co robił, pan Henryk mówił, no ja to byłem tam taki tylko, wie pan, taki trochę od wywiadu, taką informacji, o taki łącznik. Wiem, że zakupac niemiecki był pod ścianą do strzelania ustawiony, Niemcom uciekał. Po wojnie też pełnił funkcje takie wywiadowcze. No ale mówi, ale za to mój brat starszy, to prawdziwy partyzant. I wyciągnął zdjęcie, które ja tak no, gdzieś tam znałem z jakiegoś albumu. Ten na tym zdjęciu to jest mój brat z taką wielką, wielką dumą. Starszy brat, ogromny autorytet. Dało się to wyczuć od razu. Pytam, no żyje? No pewnie, że tak, no, jeszcze żyje i dobrze się ma. I to on to jest naprawdę twardy. 2 razy w okupacji niemiecką naprawdę Niemcy do niego strzelali z takiej odległości, że powinni go zabić, a żadna kula go nie trafiła. Uznawany za człowieka, który ma szczęście. Mówiłem się na rozmowę. Głos, który nie mówi, ten człowiek ma 90 lat. I jestem już w oddziale partyzanckim. O, widzi pani? I niech pani mnie pozna teraz tutaj. Niech popatrzę. Tak. W 1942 roku złożyłem przysięgę, wstąpiłem do takiej młodzieżowej organizacji Polska Niepodległa w Łomży. Składanie przysięgi byli swoi koledzy ze szkolnej ławy. Starszy kolega, krzyż był i on z pamięci. Powtarzaliśmy słowa przysięgi za nim. I na zakończeniu, że tak mi dopomóż Bóg. Ten obowiązek taki patriotyczny, ten patriotyzm wyniosłem ze szkoły. Miałem takiego nauczyciela, historyka, który był oficerem, u Piłsudskiego jeszcze służył. I ten nam przekazywał te też takie wiadomości wojenne, to patriotyczne. Przekazał nam tyle, że to w nas weszło, żebyśmy potem podjęli tą walkę z okupantem. No, włączeni zostaliśmy do plutonu Gorzocha Stanisława. To był starszy kolega już taki, już chyba skończył łomżyńskie liceum. Dostaliśmy zadanie już od tego dowódcy naszego, zbierać broń, a broni po frontach i 39 rok, 41 jak Ruskie uciekali, więc tej broni było dosyć. No myśmy zaczęli gromadzić. Z Niemcami nie można było podskakiwać, bo była odpowiedzialność zbiorowa. Za jednego Niemca trzeba było 100 Polaków. No to myśmy ulotki rozklejali takie, które prowadzali defetyzm w szeregach niemieckich. Wykaz Niemców poległych, kalekich. W Łomży, jak były przykłady, początkowych weszli od razu wszystkich nauczycieli, wymordowali w jeziorku. Tam jest wielki zbiorowy grób. Za każdego jakiegoś Niemca, Niemcy ginęli tam gdzieś w zasadzkach. 100 aresztowanych, potem rozstrzelanych było po Żaku w Pniewskim Lesie. Też odezwy nawołujące do bojkotowania zarządzeń niemieckich, żeby młodzież nie jechała na roboty przymusowe, uciekała, kryła się. Ale posypały się aresztowania. I tego Gorzocha naszego, dowódcę plutonu, on był chyba pierwszy aresztowany. W Lesie Pniewskim Niemcy go rozstrzelali. I wszystkich kolegów aresztowali, tylko ja jeden został. A potem się skojarzyłem. Oni wszyscy gdzieś tam byli zatrudnieni u Niemców. A ja jeden nigdzie nie meldowałem się, nie uczestniczyłem w tym życiu niemieckim. Oni o mnie nic nie wiedzieli, absolutnie. Namierzyli już mnie u dziewczynki, poszedłem, pani do takiej swojej koleżanki. I tam mnie wskazał ktoś, bo to było wskazane na pewno, tak zmrok się robił. Prowadzą mnie proste za stodołę, taką wiejską, bo to było na peryferiach Łomży. Patrzę, bryczka stoi. No, myślę sobie, to tu nie będę rozstrzeliwać mnie za to stodołę. Na tą bryczkę mnie wsadzili. Jedziemy do Łomży. Tam posterunek jakieś 1,5, może 2 kilometry jest. Siedzę tak wysoko przy zawoźnicy na tym wysokim koźle, a trzech Niemców z tyłu za mną. Całe życie przysięgałem sobie, że nie dam się. W walce zginę, a nie, mnie Niemcy nie wezmą. Kiedy już dojeżdżamy z tego posterunku, z tego kozła wysokiego, panie, jak skoczyłem, bo oni zanim zorientowali się, to ja już jakieś 10-15 metrów odskoczyłem. Zaczęli strzeleć, to tylko skry się spały się, prociski szarpały mnie odzież. Ale jeden z tych żandarmów zapuścił się mnie gonić. Jak on zaczął gonić, oni wstrzymali strzelanie. A ja już, powiem, w pierwszej chwili wypompował się. Ja go tak daleko zostawił, tylko słyszałem stukot butów, jak on po tych bruku biegnie za mną. Są takie budki ogrodnicze. Ja już jestem formalnie do końca wypompowany. I skręcam za tą budkę i padam. A on biegnie dalej. Wstałem z tej budki, jak on przebiegł i takim rowem melioracyjnym między tymi ogrodami wyszedłem. Przenocowałem od swego kolegi, bo on w moim wieku, i rano wyprawiłem jego, czy tam żandarm. Zasadzki na mnie nie szykują. Przyszedł, mówi, że nie ma nikogo. No, ja już widzę, że tutaj źle ze mną. Trzeba wychodzić z domu. Przyszedłem do domu, mamo pakuj jakieś bieliznę, trochę jedzenia. Ja idę do oddziału partyzanckiego. Już w domu nie będę. Matka popłakała trochę, ale pakuje paczkę. Narew rzekę przepłynął w okolicy Radziłowa. Tam było partyzantów najwięcej. Ale w Klimaszewnicy ja miałem kuzyna wujka, matki, brata. Jak to młodzi chłopcy przyszli, ty to może jakoś, to była sobota, zorganizujemy zabawy jako. Ja miałem tą ustną harmonijkę. Grać umiałem na tej harmonijce. Chłopcy, dziewczynki zaraz przyszli i godzina 12, najlepsza zabawa, żandarmi wpadają. Zobaczyli, że ja tu gram, zaraz sołtysa przyprowadzają. No a sołtys, tego znam, tego i dziewczynę, to wszystkich, a mnie nie znam. No to i mnie wyprowadzają, przykuwają do takiego wóz drabiniasty, taki był, przyprowadzają jeszcze dwóch. Świta. Ja do nas do Radziłowa, 4-5 kilometrów, na posterunek. Na pierwszym piętrze nas usadowili. Żandarm wszedł, popatrzył tak na nas i w jednego chłopca bierze. To byli nieznajomi dla mnie chłopcy. Przyprowadza go zbitego, taki skrwawiony cały. Patrzy, którego brać następnego, tamtego wziął mnie na końcu. I zacząłem krążyć po tym pokoju. No, wziąłem za klamkę na balkon otwarte. Otwieram, patrzę, na dół żandarm chodzi z karabinem. No, obliczyłem tak odległość, może 3-4-5 metrów. Na tej balustrady i skoczyłem na tego żandarma. Taki ryzykant byłem. Było 3 cudowne ocalenia za czasów niemieckich. Potem front, jak się ukształtował na Narwi, my z ojcem już wróciłem do Łomży. Brat z matką z drugiej strony Łomży, bo oni pod Zambrów byli wysiedleni znów. Dom rozebrany, bo to był drewniany dom. Drzwi, okien, nic nie ma, bo to na okopy zabrali wszystko ruskie. gołe i bose wróciliśmy do Łomży. No to zaraz szkoła się zaczęła, profesorowie, nauczyciele wszystko poświadczyli, że ja chodziłem na tajne komplety, egzamin do czwartej klasy. Wszystka, cała młodzież z konspiracji w ławkach szkolnych. To wszystko chłopy po 20 przeszło lat. Każdy jeszcze partyzanckie buty, oficerki. No partyzanci wszystko. To był 45 rok. Ale to już władza ludowa zaczęła aresztować. To ten aresztowany. Ale za co? Za to, że on kiedyś w AK był. AK już zostało rozwiązane w styczniu, 19 stycznia przecież, tak, przez generała Okulickiego. A oni za to odgrzebują i sądzą za to. Organizacja powstaje nowa już. NSZ, NZW. Narodowe Siły Zbrojne, Narodowe Zjednoczenia Wojskowe. Mnie kolega taki jeden skaptował. W okupacji niemieckiej byliśmy razem. Kolega Sawicki, pseudonim Wicher. Stacjonował batalion wojska ruskiego, panoszę się, do parku poszliśmy na spacer, a oni nas zaszypiają, oni nas panie wyzywają, oni nas panie bić. Oni są uzbrojone, panie strzelają od razu do nas. No? Chciałem naprawdę pokazać, że walczyć trzeba z tym. Nie honor Polaka, żeby na to patrzeć i bezczynnie stać. Trudno mówić przez wzruszenie. Jedno powiem, że mam dzielnego męża i dobrego. I żeby nie był dobry i dzielny, to by 60 lat nie przeżyliby wspólnie. Nasze kobiety bardziej no, uczuciowe są to, dlatego. No, ja sam tak już teraz na stare lata trudno nie powstrzymać emocje i też nieraz łzy się w oczach pokazują, szczególnie przy takich wspomnieniach no, drastycznych. Przychodzi czas ujawnienia. Grot był za ujawnieniem i mówi, chłopcy, ujawniajcie się. Dalej my nie wytrzymamy, nas wszystkich wystrzelają i tak, i tak. No i część godzi się, a część nie. Jak pójdziesz, ujawni się, to będziesz panie szpiclem. Byłeś w podejrzeniu. Jesteśmy koło Miszyńca w Puszczy tej Piskiej, niedaleko Ostrołęki. Mówi kolega, wiesz co, pójdziemy się ujawnić. Do Ostrołęki przyjechali, się ujawnili. Po ujawnieniu wróciłem do domu, skończyła się działalność nasza. Starzy rodzice, gołe i bose, postaruszki, no trzeba zajeść się do pracy iść. Do pracy tu chodzę i tam chodzę, nic. A skąd, jak tylko powiedzą panie, że z więzienia wyszedłem, nie mam mowy, uciekaj. No to Jacek wyjechał do Szczecina. Znalazłem pracę. Kolega był zastępcą dyrektora linii żeglugowej Gdynia Ameryka. Mnie tam zatrudnił, a ja na wieczorowe liceum zacząłem uczęszczać, żeby maturę przystąpić do zdawania. I tam mnie w Szczecinie aresztowali. 47 listopad. Jak się rozpoczęło w Gdańsku, oficer, którym pierwsze moje spotkanie z takim, wstał za biurka i jak wy się nazywacie? Ja mówię, a on tak ochwycił mnie za włosy i uderzył mnie, bo ja stoję przed przednim, uderzył mnie w żołądek. No cios nokautujący był z całej siły, jak dał. Tak? Automatycznie przy takim ciosie zgina się człowiek, tak? Za te włosy jak trzymał, kolanem mnie tu w usta. Tym kolanem rozbił mnie nos, usta, krew się leje. I ty bandyto. Ja nie mówię, nie byłem bandyto. Ja ujawniłem się z przynależności do organizacji nielegalnej. Tak było w ujawnieniu, a nie bandyta. Co? Ty nie bandyta? I znów mnie panie łomoże. Dwóch osiłków przyszło takich i tylko dajcie mu tam, przypomnijcie mu bandyckie czasy. Wrzucali mnie do celi jak jakoś ochłap, okrwawiony, śniaczony, obity. To nie było człowieka. Tak myślałem, że było może, żeby ich zabili już. Tak. Ale akurat wytrzymał wszystko, nie zabili. I był taki moment, pamiętam, miesiąc przed sprawą. Kwiecień, ładna pogoda. Wywożę mnie do lasu. Z łopatę w rękę, kop swój grób. Wykopałem już tak z metr. Szepczam. Byłaś, jeszcze nie dzisiaj. Drugim raz ciebie zastrzelimy. To wie pani, jak dać przeżycie? Własny grób kopać? Z tego, co wiem, właśnie po wojnie dla wielu z tych ludzi najgorsze było to dla nich, że ich oprawiali, ich torturowali ludzie w polskich mundurach. To jest nie do zapomnienia. Więźniowie, którzy pisali potem ze wspomnienia, był taki konkurs. Poznań zbierał te relacje. Też ja dostałem wyróżnienie za to moje. Wspomnienia z Wronek. Bronisław Karwowski, pseudonim Grom. Gdy przetransportowano nas z Białegostoku do Wronek 16 grudnia 1949 roku, powitał nas zgrzyt otwieranych bram oraz groźne postacie klawiszy. Każdy z nich trzyma jakieś narzędzie zbrodni. Pada rozkaz biegiem do cel. Jak nas pędzili przez Wronki z dworca, poubierany jest nas w mundury niemieckie i o faszyści idą. Te ludzie i pluli, rzucali na nas i wygrażali się nam, tak? Myśmy nie mogli się odezwać, ale we Wronkach jak nas przywitali, to ja takiego powitania nie zapomnę do dzisiejszego dnia. Rozebrali nas do naga. Po tej rewizji, takiej brutalnej, zbieraj swoje ubranie. Zdążyłem o tako zebrać i szpaler tych funkcjonariuszy stoi z gumami, z łomami, z kijami. Klucze te od tych zamków, to były takie klucze potężne. I nasz panie łomoczo. Tymi kluczami po wąskim takim chodniku kluczem dostałem po żebrach. To ja 2 tygodnie miałem złamane żebro. Nie mogłem oddychać. A ludzie pokrwawieni wpadali, po oczy powybijane, zęby powybijane. Gdzieś jakoś nieszczęśliwie to minęło, ale te ciosy. Gdy z perspektywy tylu lat patrzę na 4-letni pobyt w więzieniu, stwierdzam, że największą siłą była solidarność, wzajemna pomoc, patriotyzm, życie religijne, ufność w opatrzność boską. Przyjaźń wspaniałych kolegów, bohaterów, a także nadzieja, że doczekamy wolnej Polski. Ludzie w więzieniu dawali wszystko, co mieli. Dzielili się zapamiętaną wiedzą, obdarzali uczuciem. Chłonęło się to wszystko, wzbogacając i kształtując siebie. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy nauczyli mnie żyć, zachować godność wolnego człowieka i wiarę w dobroć ludzką. Myślę, że pan Bronisław na swój sposób cały czas walczy. On jak tak wstąpił do konspiracji, do Armii Krajowej w Łomży w 1942 roku, tak do tej pory w jakimś sensie nadal tą walkę prowadzi. Jak zobaczył w 1989 roku, z tego co wiem, że w Warszawie pomnik Dzierżyńskiego jest przewracany, to od razu pobiegł u siebie i tam skrzyknął paru chłopaków i pomnik tam jakiś był. Tutaj władzy ludowej to od razu go też zdemontowali. To jest tego typu człowiek. W momencie, w którym tworzyły się kombatanckie organizacje, to oczywiście też zaczął w nich działać. On był też, czy jest jedną z osób, które zbierały też informacje na temat obławy augustowskiej, z ramienia właśnie Dobry Białostockiej i tam też osób z tamtego regionu było sporo z jego koła. Osłanianie tablic, upamiętnianie, to jest pewnego rodzaju walka. I on tą walkę, jakąś taką misję cały czas prowadzi. I rozumie wagę wspominania, tak, tego, że wie, że jest świadkiem. I świadkiem, który wiele przeżył, bo wiele przeżył. I w partyzance, i za okupacji niemieckiej, po wojnie, i w więzieniu. Jest żywym świadkiem. On to po prostu rozumie i traktuje swoją misję, bo idzie do szkoły, nawet jest, nie wiem, jedna czy dwie klasy i opowiada i nie chodzi mu o żadne tam wzmianki w gazetach, gdziekolwiek, ale ma poczucie takiej misji, że on jest jednym już chyba z ostatnich, którzy są w stanie to powiedzieć. I każdego, kto chce tego wysłuchać, on ma obowiązek temu człowiekowi to opowiedzieć. Pan kapitan Bronisław Karwowski, pseudonim Grom, jest na swój sposób człowiekiem niezłomnym. Jest żołnierzem wyklętym, bo przez 10 lat, ale nadal wykazuje taką postawę niezłomną. To na pewno. Czy historia sprzed kilkudziesięciu lat, ta wojenna, powojenna, czy jest to, co was interesuje, czy to tak gdzieś obok waszego życia? No tak, no bo jednak i mamy trochę z tym jakby wspólnego, jesteśmy z Polski. Czyli powinny nas interesować te jakby... Trzeba znać swoją historię. Bo Bóg, honor, ojczyzna. Jak to można realizować obronę dzisiaj? Swojego kraju na pewno. W ogóle o obronę swojej dumy, coś takiego nawet. Dobry. A tego pana znacie? Oho, nie znają pana dziewczyny. To może pierwsza klasa, dlatego. Nie wiem, jest... Dzień patrona, kto do was przemawia? O, zgroza. To wina na dzień patrona chyba nie było. Nie było mnie chyba jak w tamtym roku. Te wykłady dla młodzieży, to on też właśnie mówi, to cały czas to przywracanie pamięci, cały czas rozmowa o tym, z kim walczyli, o co walczyli, to nadal jest ważne, potrzebne, kolejne pokolenia powinny o tym wiedzieć, o tej swojej historii pamiętać. No, drugi punkt, jeżeli nie pamiętamy o swoich bohaterach, no to uwłaczamy swojej własnej godności. To wypada z szacunku dla samych siebie, znać własną historię, bo jeżeli nie znamy swojej historii, to ktoś nam za nas tą naszą historię nam opowie. A opowie wtedy, co będzie chciał. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Prawdziwy partyzant. Major Bronisław Karwowski zmarł w rocznicę wybuchu II wojny światowej 1 września 2018 roku. Dwa dni po tym, jak odprowadził ukochaną wnuczkę do ołtarza. Obiecał jej, że doczeka tego dnia i dotrzymał słowa, jak zawsze. Thank you. chwilę trójka literacka, w której Katarzyna Kobylarczyk i jej książka Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy. Trójka literacka. Nowa Huta, flagowa inwestycja Polski Ludowej. Opiewano ją w piosenkach i wierszach, a Marian Brandys i Tadeusz Konwicki poświęcili tej wzorcowej, w komunistycznym mniemaniu, dzielnicy Krakowa tomy swojej prozy. Kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapelt, a gościem Trójki Literackiej jest pani Katarzyna Kobylarczyk. Dzień dobry państwu. Autorka pierwszorzędnej książki reporterskiej zatytułowanej Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy. Pani Katarzyno, może najpierw wyjaśnijmy, dlaczego cegły, perły i petardy? To te określenia dotyczą pań? No, Kobiet Nowej Huty powiedziałabym, tak. Bardzo długo szukałam takiego dobrego określenia, które by oddało charakter nowochódzkich kobiet. No i rzeczywiście cegły, ponieważ Kobiety Nowej Huty tą swoją nową hutę, te swoje mieszkania własnoręcznie z cegieł budowały, te cegły kładły. Perły, ponieważ były wśród nich prawdziwe charaktery i prawdziwe piękności. No i petardy, ponieważ, co jest bardzo przemilczane, one także miały duży wpływ na obalenie komunizmu w Nowej Hucie w Polsce, ponieważ aktywnie uczestniczyły w tym karnawale Solidarności i pomagały walczyć z systemem. Pani jest rodowitą nowohucianką, o ile się orientuje. To chyba ułatwiło trochę pracę nad takim tematem, tematem znanym sobie od dziecka, jak rozumiem. Od dziecka, tak. Ja jestem nowochucianką, bardzo często powtarzam, z urodzenia i z zamiłowania, ponieważ mieszkam w Nowej Hucie od dziecka, urodziłam się tam. Moja babcia jest nawet taką kobietą przednowochucką, ponieważ pochodziła z jednej z wsi, które zostały wywłaszczone pod budowę kombinatu i huty imienia Lenina wówczas. Natomiast ja bym powiedziała, że to raczej było utrudnienie i raczej obciążenie niż ułatwienie, ponieważ bardzo trudno się pisze o miejscu, w którym się mieszka. I to jest jednak ogromna dziennikarska odpowiedzialność, bo ja pisuję też reportaże dotyczące Hiszpanii i z tej Hiszpanii wyjeżdżam i wracam do domu i mam święty spokój. Natomiast w Nowej Hucie jestem wciąż i moje bohaterki spotykam na każdym kroku, więc tutaj odpowiedzialność za słowo była naprawdę olbrzymia. Ale nie było tak, że wiele drzwi było przed panią otwieranych właśnie dlatego, że pani była tutejsza, o tak to ujmę? Te drzwi w ogóle otwierały się z dużym trudem. Muszę powiedzieć, że mnie to zaskoczyło, ponieważ ja dziennikarsko Nową Hutą zajmuję się właściwie od początku mojej pracy jako reportażystki. I kiedyś to było prostsze, kiedyś to było łatwiejsze. Natomiast wiele kobiet z Nowej Huty nie chce już opowiadać. Postarzały się, posunęły się w latach, są schorowane bardzo często, nie chcą wracać pamięcią do tej przeszłości. Także dlatego, że bardzo długo Nowa Huta była bardzo po macoszemu traktowana przez dziennikarzy. Bardzo rozpowszechniona była taka czarna legenda Nowej Huty. Począwszy od tego, że Nową Hutę właśnie traktowano jako to miasto komunistyczne, jako tą taką właśnie idealną inwestycję planu sześcioletniego, więc kim byli ci ludzie, którzy tam mieszkali? No tymi znienawidzonymi komunistami, prawda? Później z kolei Nowa Huta zrobiła się niebezpieczna. Niektórzy do tej pory, jak studiowałam, moje koleżanki i koledzy bali się przyjeżdżać do mnie w odwiedziny, no bo przecież w Nowej Hucie jest groźnie, niebezpiecznie, można zostać napadniętym na ulicy. Więc wielu nowochucian nie chciało już opowiadać, już czuli się zrażeni takim potraktowaniem i naprawdę trzeba było ich przekonywać, że no, że ja znam to miejsce z własnego doświadczenia i że opowiem o nim prawdę. No to zacznijmy może owo. Skąd się pojawiła w ogóle Nowa Huta? Bo to były tereny wiejskie, tereny rolnicze. Była wieś Mogiła i inne wioski. Podobno nawet było w miarę żyźna tam ziemia, ale taka hipoteza krąży, że celowo akurat ten obszar wybrano pod budowę tego olbrzymiego kombinatu metalurgicznego z uwagi na niepokorność tej ludności wiejskiej, która była wyjątkowo pro PSL-owska po II wojnie światowej, no i z niechęcią wyraźną odnosiła się do tego ustroju przymusowo importowanego do nas po II wojnie światowej z Moskwy. Tak, to rzeczywiście w tych książkach, które pan wspominał na początku, bardzo dobrze to widać, jak propaganda traktuje te ziemie. To się mówi, mówi się o nich, że to jest bieda galicyjska, że tam jest tylko piach, że tam nic nie ma, że tylko ewentualnie jacyś kułacy, których trzeba ukarać, że to jest takie nic, te tereny, na których ma powstać nowa huta. W rzeczywistości to było rzeczywiście zagłębie ruchu ludowego. Wsie bardzo wysoko stojące cywilizacyjnie, kulturowo, Bieńczyce, Mogiła, Pleszów, Lubocza, Czyżyny, wszystkie je zniszczono. Trzeba to podkreślić, że to były najżyźniejsze ziemie naszego kraju. To jest jedno z nielicznych miejsc, gdzie w Polsce występuje czarnoziem. Więc tam rzeczywiście kultura rolnicza stała na wysokim poziomie. Sadzono tytoń, były sady owocowe, były dobre, zaawansowane technicznie gospodarstwa rolne i to wszystko zniszczono. Pytanie, czy zrobiono to z powodów politycznych, było bardzo długo dyskutowane nie tylko w Nowej Hucie, ale w Krakowie, w środowiskach akademickich i historycznych. Dziś wiemy z dokumentów, że prawdopodobnie nie miało to aż takiego dużego znaczenia. Kraków rzeczywiście był tym miastem, które komunistom stawiało bardzo duży opór. Natomiast wydaje się, że decyzję o lokacji Nowej Huty podjęto bardziej ze względu na dostęp do wody, dostęp do magistrali kolejowych, dostęp do specjalistów z Akademii Górniczo-Hutniczej i że raczej te merytoryczne względy zadecydowały. Tym niemniej ten wątek, że Nowa Huta miała być karą dla Krakowa, on jest bardzo obecny w dyskusjach nad historią Nowej Huty. Czyli taki trochę jednak według tych dokumentów, do których pani dotarła, to jednak taki był racjonalny powód z uwagi na te właśnie połączenia komunikacyjne. Bardziej to jest taka raczej legenda, tylko że to kara dla Krakowa i dla okolicy z uwagi na to, na ten opór przeciwko komunistom, komunizmowi to narzuconemu. Tak się wydaje, raczej tak. W 1947 roku były już decyzje o tym, że w Polsce musi powstać kolejna huta stali. Decyzja, która została do podjęcia, to była wyłącznie decyzja o lokalizacji. Rozważano bardzo wiele, są dokumenty, zachowały się dokumenty komisji, która nad tym obradowała. I rozważano różne lokalizacje, między innymi zastanawiano się, czy nad Bałtykiem gdzieś nie zbudować huty. Bardzo długo mocną kandydaturą był Śląsk, okolice Gliwic, ale okazało się, że tam się po prostu kolejna tak duża inwestycja przemysłowa nie zmieści. I wtedy spojrzano w kierunku Krakowa, no i zdecydowano, że jednak tutaj. No właśnie, trochę to jest dziwne, bo jednak się zmieściła na Górnym Śląsku taka inwestycja, huta Katowice wiele lat później, 3 dekady później, no ale to już jest inna melodia, że tak się wyrażę, a do rozmowy z panią Katarzyną Koblarczyk powrócimy w następnym odcinku Trójki Literackiej. Trójka Literacka. Me. Zapraszam teraz na trzeci odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą. Swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Siadaj, tato. Po co? No siadaj, chcę ci coś pokazać. No co? Słyszysz? Nie. No właśnie. Nic. Żadnych dzieci, żadnego jazgotu. Pytań o to, gdzie są gumki do włosów, co na obiad, jaki pasek założyć. Pawełek nosi już paski? Mówiłam o mężu. Zbyszek jest czasem taki... Mało ogarnięty. Nie zrozum mnie źle. Kocham ich, ale czasem mam wrażenie, że utonę w tych wszystkich pierdołach. Rozumiem, tak. Jak Tomek się urodził, Darek rozrabiał jak zawsze, a ty przechodziłaś bunt nastolatki, to wymykałem się czasem do ciężarówki posiedzieć w ciszy. Masz kluczyki? Nawet z włączonym silnikiem jest tu spokojnie. Anka, ale jak ty sobie to wyobrażasz? Pawełek ma ile? 9 lat? 10. Monika skończy 13. No, jak zaczniesz jeździć, to kto się nimi zajmie? Zbyszek? Sam? No, a dlaczego nie? W lekcjach i tak głównie on im pomaga. Coś tam ugotować potrafi, a jego praca... Grafik może pracować z domu. Poczekaj, coś brzęczy. Halo? Halo, dziwnie cię słychać. A co ty w ciężarówce siedzisz? Tak, jesteś na głośniku. Wiesz co, tak pomyślałam, że dzieciaki Anki w sumie już nie są maluchami. W lekcjach i tak głównie Zbyszek im pomaga. Może nie jest jakoś tak bardzo ogarnięta, ale coś tam głosować potrafi. A jego praca? Cześć, mamo. A, to wy razem. Krzysiek, czemu mi nie powiedziałeś? No zawsze się irytujesz, jak przerywam. Nic się nie stało, mamo. Ja bardzo lubię Zbyszka. Mamo, luz, naprawdę. No głupio wyszło, ale nie chciałam nic złego powiedzieć. Mamo, znam swojego męża. No chodziło mi tylko o to, że jak będzie trzeba, to pomogę. A dlaczego my w ogóle gadamy przez telefon? Chodźcie do domu. Zaraz przyjdziemy. To co? Wyciszamy się jeszcze przez chwilę? Chwila. A potem pomożesz mi wysiąść? Aż tak boli? Nie. Znaczy tak. Znaczy jest znacznie lepiej, ale przy niektórych ruchach boli. I jak kicham, jak się śmieję, no i jak leżę. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec. Piosenkę tytułową do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Hold on, little girl, show me what he said to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over, let me be the one to show.